Ne dinliyorsun Cahit? Hüryan geldim. Güzel şarkı. Hüryan geldim gel. Hüryan giderim. Ölmemeye elde fermanım. Sever diye gel, it's home.